कलम दिशतु मंगलम दिशतु सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमो ओस्तुते जन। आज बड़ा ही पवित्र दिन मातृपक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। मां से ही प्रार्थना करें कि हमारे जो अविवेक है और जिस कारण दुख में लिप्त है, दुख विमुक्ति का ही चेष्टा हम कर रहे हैं, परंतु हो कैसे दुख विमुक्ति? प्रत्येक मानव आत्मा की यही इष्ट है, चाहत है नारायण, कि दुख जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। परंतु कैसे हो? अपने उपाय से, अपने बुद्धि के द्वारा, साधनों के द्वारा उस दुखों को दूर भगाना चाहते हैं, परंतु नारायण आंतरिक जो अभिलाषा है कि हमेशा हमेशा के लिए वो दुख जीवन से निकल जाए, चला जाए, वो कैसे हो? पंचदशी ग्रंथ वेदांत वो मौलिक शिक्षा, वो पारमार्थिक शिक्षा, दिशा बतलाते हैं कि तुम्हारा दुख रूप दशा को तुम अगर बदलना चाहते हो तो भाई एकमात्र सहारा तुम्हारा विवेक है, वैराग्य है। विवेक के बिना दुख का अपनोदन होना संभव नहीं है नारायण। ये एकदम दृढ़ प्रत्यय कर लेना चाहिए। विवेक के बिना असंभव है और यह समझ में आना चाहिए। जितना समझ स्पष्ट होता है उतना ही व्यक्ति आनंद की अभिव्यक्ति को अनुभव करता है। इसलिए ये द्वैत विवेक प्रकरण जो आप स्वाध्याय के लिए प्रवेश किए हैं, इसमें एक मौलिक शिक्षा कि भाई एक अद्वितीय शक्ति जो संपूर्ण विश्व को नियमन कर रही है, नियंता के रूप में प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व में वो समाया हुआ है, वो जो अंतर्यामी के रूप में, वो जो परब्रह्म की उपस्थिति से, शक्ति से, आभास से, चैतन्य सा प्रतीति हो रही है, उस शक्ति के सहारे बिना नारायण हम इस दुख रूप संसार से अपने को बचा नहीं सकते हैं। इसलिए नित्य निरंतर विवेक के द्वारा नित्य को, सत्य को, शाश्वत को पहचानना यही एकमात्र साधना है। और जितना अपने आत्मा को, ब्रह्म को, सत्य को पहचान लेंगे, पहचानने की चेष्टा करेंगे, उतना ही जो व्यवहारिक समस्या है, जो नित्य निरंतर दुखों से हम खुद को बचाने के लिए अनेकों उपायों को हम अवलंबन करते हैं, तो फिर एकमात्र उनके आविष्कार, अस्तित्व की सजगता के द्वारा ही उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी को भक्त कहते हैं शरणागति, इसी को भक्त कहते हैं मातृ साधक कहते हैं मां, इसी को ब्रह्म साधक कहते ब्रह्म, इसी को मीमांसा आदि अन्य ग्रंथ में प्रकृति आदि के द्वारा भी हम जान सकते हैं। इसीलिए एक अद्वितीय शक्ति ही जब जीव रूप से और ईश्वर रूप से है, ये विवेक हमारे जीवन में हो जाना चाहिए कि ये अपनी सृष्टि है और यह ईश्वर की सृष्टि है। जितना ईश्वर सृष्टि के समीप पहुंचते हैं, आश्रय लेते हैं, उतना ही दुखों का अपनोदन होता रहता है। अपनी सृष्टि को संवरण करना और ईश्वर सृष्टि के प्रति समर्पण होना यही साधना है। श्री भगवत भक्तजन दोनों ही द्वैत शब्द का अर्थ ही कल हम लोगों ने प्राप्त किया जगत, और दोनों जगत ईश्वर और अपनी। साधना यही है कि भाई साधना चतुष्टय के द्वारा पहले ही बताया नित्यानित्य विवेक, तो नित्य कौन है, अनित्य कौन है, किसको ग्रहण करना है, किसको वर्जन करना है, शास्त्र हमें ये शिक्षा देते हैं। नित्य निरंतर कह रहे हैं भाई त्याग करो, त्याग किसका करे महाराज, कहते त्याग तुम अपनी सृष्टि का करो, पहले समझो, समझ करके अपने सृष्टि को संवरण करो, त्याग करो, और यही त्याग के द्वारा तुम अपनी रक्षा करो। तेन भुंजी था अर्थात पालई था, भाष्यकार लिखते तुम पालन करो, त्यागे नहीं कर अमृतत्वम अनसुहु, त्याग के द्वारा ही तुम उस अमृतत्व, तुम जो अपना स्वरूप को विस्मृत हो गए हो, उसको प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भगवत भक्तजन ये द्वैत विवेक प्रकरण बहुत ही उत्कृष्ट, ऐसे तो प्रत्येक प्रकरण, ये जो 15 प्रकरण है आप लोगों को पता ही है, पहला इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने काफी कुछ जाना होगा, सुना होगा, तो ये प्रत्येक प्रकरण ही एक एक ग्रंथ है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूरे पढ़ लेंगे तो हमारा, हाँ पूरे पढ़ लेंगे तो पंचदशी नामक ग्रंथ संपूर्ण होगा, नहीं तो अभी जो आप लोगों ने दो प्रकरण को तीन प्रकरण को समाप्त करके आए हैं, आपने स्वतंत्र रूप से तीन ग्रंथ को पूर्ण किया, क्योंकि इस पंचदशी ग्रंथ के इतनी महनीयता है आप लोगों ने जाना ही होगा, गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के लिखा है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति लिखा। देखो गुरु और शिष्य का कैसा संबंध है, शिष्य ने आकर के विद्यारण्य मुनि आकर के 6 अध्याय लिखा, 7 अध्याय लिखा, लिख करके गुरु के पास आकर के दिए कि आप देखिए, गुरु जी ने बाकी 8 अध्याय लिख डाला, लिख करके दोनों को एक करके बोला अब तुम थोड़ा अवलोकन करो। भाई गुरु कोई डरावना वस्तु नहीं है, गुरु कोई शासक नहीं है, गुरु तो अंतर्जामी है, गुरु इसीलिए तो कहते ना वो मित्र भी है और हमारे मार्गदर्शक भी है। इस रूप से दोनों का मिल करके 15 अध्याय का निर्माण हो गया, पंचदशी। तो पंचदशी क्यों नाम हुआ 15 अध्याय के कारण? तो भाई कहते हैं पंचदशी का जो अर्ध पूर्ण अध्ययन करेगा वो पूर्णिमा में जिस प्रकार चंद्र प्रकाशित होते हैं 15वें दिन, वो जीवन में वो ज्ञान वो प्रकाश वो पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसलिए ये ग्रंथ में देखिए 3-3 प्रकरण, 5-5 का एक एक विभाग भी आप कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन हमारे संत समाज में तो ऐसे भी बहुत साधक बहुत अनुभवी महात्मा हैं जिन्होंने अन्य किसी ग्रंथ को अवलोकन अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं समझा, जिन्होंने केवल पंचदशी को अपने जीवन ग्रंथ बना करके रख लिया, क्योंकि इनमें सब कुछ है, सब कुछ है। प्रथम 5 प्रकरण के द्वारा विवेक सत तत्व का विवेचन किया, द्वितीय 5 प्रकरण के द्वारा चित तत्व का विवेचन, और अंतिम 5 प्रकरण के द्वारा आनंद तत्व का प्रकरण। तो देखो जीवन भर सच्चिदानंद परमात्मा को अगर जानना है समझना है बोलना भी है तो भाई ये पूरे ग्रंथ को आप ले लो, और चाहिए कुछ? और इसको अगर आप जिस प्रकार से जिस ढंग से समझा रहे हैं समझना आप चाहते हैं, पूरे इस पर विचार पूर्वक विमर्श के द्वारा मनन के द्वारा आप चिंतन करो, मुझे लगता है नारायण जीवन तो इसी में बीत सकता है, बीत जाएगा, होगा संपूर्ण होगा कि नहीं, अगर ग्रंथ संपूर्ण करना है ये होड़ में अगर ना हो, विचार के द्वारा उस पूर्णता को प्राप्त करने की दृढ़ अभिलाषा हो तो नारायण एक ग्रंथ काफी। इसलिए अनेक जगह पर इस ग्रंथ के उद्धरण भी आपको मिलेगा, इतना उत्कृष्ट प्रतिपादन है। और कहना ही क्या है, दोनों ही सन्यासी है और दोनों ही ब्रह्मज्ञ तत्वज्ञ महापुरुष, एक तो महाराज भारती तीर्थ जी तो श्रृंगेरी पीठ के आचार्य भी हुए। क्या क्या उनके जीवन को पढ़ना चाहिए, हमारे आचार्य के ग्रंथों में तो है अंतिम, तो जीवनी को पढ़ने से व्यक्ति लिखते हैं ना, तो उनके जीवनी को पढ़ने से उनकी जो निष्ठा है वो हमारे जीवन, भाई पढ़ रहे ठीक है, अरे वो अपने जीवन में क्या हासिल किया कैसे किया, फिर तो उनके जो तत्व है उनकी जो प्रतिपादन है वो हमारे जीवन में बड़ा उपादेय हो जाता है। इसलिए मुझे तो यही कहना नहीं है, मैं एक बात बता सकता हूं कि जल्दीबाजी नहीं भाई, ग्रंथ समाप्त करके करना क्या है, करना है क्या? अगर मन में ऐसा आकांक्षा कि ग्रंथ समाप्त हो जाए, भाई काउंट के लिए तो लाइब्रेरी है कि हमने अमुक अमुक इतने ग्रंथ संपूर्ण किया, वहां जाकर के देख करके भी आप बता सकते हैं। परंतु अगर हम अपने से पूछते भाई ग्रंथ तो संपूर्ण हुआ, तुम्हारे में संपूर्णता की कितनी दूरी है, फिर देखिए वो प्रश्न कैसा जीवन प्रश्न हो जाता है। इसलिए ग्रंथ समाप्त हो जाए, ग्रंथ पूर्ण हो जाए, बस हमने इतना पढ़ ही लिया बाँच लिया, जीवन को बाँच पाया कि नहीं, जीवन से बचने के कोई उपाय मिला कि नहीं। इसलिए जल्दी नहीं नारायण, विवेक जब हो रहे, और इसमें ग्रंथकार तो प्रत्येक अध्याय के अंतिम में फलश्रुति भी कह रहे हैं ना, प्रत्येक फलश्रुति को ध्यान में रखिएगा। फलश्रुति मतलब व्यर्थ नहीं, स्तुति नहीं, आपको उसका रहे ऐसा नहीं, उसको पढ़ करके उस श्रुति को ध्यान में कि इतना एक अध्याय को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो महाराज उनके जीवन में एक एक जो अंधकार है, एक एक जो स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट, वो धीरे धीरे साफ होता जाता है। इसलिए भगवत भक्तजन पंचदशी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और कहां पढ़ रहे हैं, अपने घर में नहीं, कहां पढ़ रहे हैं, इस प्रेमपुरी आश्रम में। केवल आश्रम होने के नाते ही उत्कृष्ट, इतना भी नहीं, इस आश्रम में ऐसे महापुरुष जिन्होंने वेदांत के निष्ठा और वेदांत को अपने जीवन ग्रंथ बताने के लिए प्रतिष्ठित किए, तो उनकी जो चर्चा इतने दिनों से, कितने महापुरुष आते महाराज है, जहां जाकर के स्वामी विवेकानंद जी रह करके कुछ दिन रहे, ऐसे मान्य कैलाश आश्रम, उनके परंपरा के आचार्य आते हैं, अभी भी आते हैं, तो क्या आना ही उत्कृष्टता है? नहीं, उनके विचार, उनके जीवन शैली को देखो भाई। रक्त मांस के शरीर है, अगर केवल आप ब्रह्म तत्व को सच्चिद आनंद के रूप में उनको देखना चाहते हो तब तो आपके हर बात पर ठोकर लगेगा, लेकिन आपको चिंतन करना है कि खून का बना हुआ है, भूख प्यास उनको भी है, प्रारब्ध के साथ चल रहे हैं, वो सबको ध्यान में रखते हुए उनके जीवन की निष्ठा को देखो प्रत्येक आचार्य की, तो फिर देखोगे कि भाई वेदांत मतलब बाहरी परिवर्तन नहीं, तो वो तो रावण भी परिवर्तन किया था, काल ने भी परिवर्तन करके बैठा था, उससे क्या हुआ? जीवन का अर्थ है कि भाई वो अंदर से उनकी निष्ठा क्या है, अंदर पर कौन सा वो एक सावलील धारा जो नित्य के प्रति बह रही है, कौन सा वो आश्रय पर वो जी रहे हैं, भौतिक कि भौतिक से भी ऊपर कोई आश्रय उनका है, ये सब देख करके। इसलिए ये जो स्थान है नारायण बहुत ही उत्कृष्ट, क्योंकि हम जब पढ़ रहे तो हमारे वाइब्रेशन, उनके अनुग्रह, उनके वाइब्रेशन, और जिन्होंने संग किया है उनको तो पूरा दिखता ही होगा, दिखता ही है कि भाई देखो ये स्वामी महाराज जी ऐसे बोले थे, महाराज जी ऐसे बोले, इसलिए वो सब स्मरण करके कृतज्ञता के साथ इस ग्रंथ के आचार्य और साथ साथ टीकाकार जिसकी टीका पढ़ रहे रामकृष्ण, इन सब को नमन करके चिंतन करना चाहिए। रामकृष्ण टीका इसलिए उत्कृष्ट है कि क्योंकि भारती तीर्थ के डायरेक्ट शिष्य ये रहे, इसलिए इनकी टीका की बहुत महत्व है। इसलिए भगवत भक्तजन ये दो विवेक क्यों, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अच्छा श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वैतं विविच्यते विवेके सति जीवेन हेयो बंधस्फुटी भवे। जीवेना ईश्वरेणा पी जीवेना, भाई ईश्वर के द्वारा और जीव के द्वारा, आपके द्वारा। सृष्टम द्वैतम, द्वैतम मतलब सृष्टम, ये द्वैत है, जो जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि विविच्यते पृथक करके मैं बतला। तो कहते हैं विवेक क्यों कह रहे हैं, विवेक की क्या आवश्यकता, आप इसका क्यों प्रतिपादन करने बैठे हैं। तो कहते विवेके सति जीवेन हेयो बंध स्फुटी भवे। भाई विवेक अगर आप कर लेते हो तो भाई जीवेन हे जीव के द्वारा जो हेय है, जो परित्यज्य है, जिसको त्याग करना है। और क्यों त्याग करना है, आप क्यों बार बार त्याग की बात कर रहे हैं। कहते एतदेव बंधन कारणम, यही बंधन का कारण है। तो जो बंधन का कारण है महाराज, उसको वो रस्सी को वो तत्व को अगर मिल जाए तो उसको हम फेंकना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं। बंध है तो स्फुटी भवे, विवेक आ जाए महाराज, विविक्त करण करने में आप सक्षम हो जाए तो महाराज स्पष्ट हो जाएगा बंधन हेतु को परित्याग। जो बंधन के हेतु है उसको आप अनायास परित्याग कर सकते। ईश्वरेण कारणोपाधिकेन अंतर्यामिना जीवेनापि कार्योपाधिकेन अहम् प्रत्ययिना च सृष्टम् उप उत्पादितम् द्वैतम् जगद् विविच्यते विभज्य प्रदर्श्यते। ईश्वरेण मूल श्लोक में है, ईश्वरेण ईश्वर के द्वारा क्या है, तो ईश्वर का ये बतला रहे हैं। ईश्वर कौन है भाई, टीकाकार रामकृष्ण स्पष्ट करते हैं कारणोपाधि अंतर्यामी। कारणोपाधि अंतर्यामी थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए, माया रूप कारणोपाधि अंतर्यामी ईश्वरेण। ठीक है, ईश्वर शब्द जब भी हम सुनेंगे तो ये पूरे डेफिनेशन दिमाग में आना चाहिए। ईश्वरेण मीन माया रूप कारणोपाधि, और वो केवल कारणोपाधि अलग नहीं, अंतर ये मुझे इस पर बहुत ही अंतर्यामी भाई, प्रत्येक के केवल अपने नहीं, प्रत्येक के अंतर्यामी। अंतरम यमयति नियमयति, यह संतर्यामी जो अंदर रह करके सबको नियमन। आप कितना भी सोच लो, आप सोचते हो कि नहीं पता नहीं, कि नियमन करता तो जरूर कुछ सोचते होंगे, मतलब हम मैं जो विचार कर रहा हूं उन पर भी उनका कोई हाथ चलता है कि नहीं। बोले उन्हीं का हाथ चलता है, अपना कुछ ये जितना देखिए ना, कितना ये जितना निश्चय हो जाए कि भाई हम कितना भी चिंतन करें उसमें हमारा कुछ है ही नहीं, नारायण उनका ही है। और संघर्ष कहा, जहां अपनी सृष्टि के साथ उनके सृष्टि को हम मिला नहीं पाते अथवा हम समझ नहीं पाते, और अपने सृष्टि को ज्यादा हम महत्व गुरुत्व देते इम्पोर्टेंट, फिर वहीं दुख दुख ही भाई अपना कुछ नहीं चलने वाला है। बॉस बैठे हैं अंतर्यामी के रूप में, उन्हीं का चलना है। साधक कहो, भक्त कहो, समर्पित कहो, शरणागत कहो, वो है जो उनके, आपकी जो इच्छा महाराज वही मैं करने को तैयार। ये जो भाव है तो वो क्या, हमारे जीवन के जो अनुभव है उससे देख, उसको हम देख करके शिक्षा ले सकते हैं कि हम कुछ भी सोचते हैं अगर हमारे विचार हमारे चिंतन के साथ उनका चिंतन मिल जाता है तो वो हो जाता है। और उसमें हम ईगो कर लेते हैं कि हमने किया, हमने सोचा तो हो गया, लेकिन कभी नहीं सोचते कि ये तो पहले भी सोचा था, हुआ नहीं, अब कैसे हो गया, हमने पहले भी सोचा नहीं तो अब हो गया, मतलब पहले भी तो आपने सोचा, पहले ही आपने करना चाहा, हुआ नहीं, अब हो रहे, तो क्या यहां कोई अननोन जिसको हम कह सकते हैं वो सक्रिय नहीं हो गए कि वो समय वो आ गया, अब तुम इसको तो साधक वो है कि भाई ऐसे भी चिंतन नहीं कर, इतने दिन हमने क्या व्यर्थ किया, वेदांत का चिंतन ही नहीं कर पाया। नहीं, उनका प्लान है कि आप इसी समय आ सकते, पहले नहीं भैया। तो आप जब उनके अधीन है, अंतर्यामी के रूप में वो बैठे हुए हैं, तो आपके ये प्रीवियस से नहीं किया, नहीं हुआ, कुछ नहीं, क्या किया, नहीं। अब वो समझ, उनकी इच्छा है, अब उनके धन्यता को स्वीकार करके कि आपकी जैसी इच्छा। तो देखो इतने, इससे ज्यादा प्रोग्रेस होता है, मुझे लगता है, ये अपनी ओपिनियन है, मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रोग्रेस होता है। और हम लोग जो ये 90% कहते हैं ना, प्रीवियस पूर्व, ये नहीं, ये सोच करके कुछ नहीं किया, ना कुछ कर पाया, ना कर पाएंगे, इससे अच्छा उसको नहीं। अब बस, अब भाई आपकी जब इच्छा आ गए है, अब जितनी भी आयु है वो आपके ऊपर है, और उतने आयु में आप की जो इच्छा है वो हो जाए, बस। तो नारायण, बहुत द्वंद्व से हम निर्मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कारणोपाधि अंतर्यामिना जीवेनापी, ये तो एक होगी ईश्वरेण, और जीवेनापी मूल श्लोक में है, उसका अर्थ करते हैं कार्योपाधि के न अहम प्रत्ययिना। टीकाकार की महनीयता देखो, एकदम अपने जो है मूल दो तत्व को बतला दे रहे हैं। भाई जीव कौन है? कहते हैं अंतकरण रूप कार्योपाधि। देखिए, ईश्वर के लिए माया रूप कारणोपाधि, और जीव के लिए अंतकरण रूप कार्योपाधि, ये जीव है। इसलिए भाई कर्मचारी तो बन के बैठे, प्रभु मालिक नहीं बन सकते। मालिक के अधीनता को स्वीकार करना ही समर्पण है। मालिक से विरोध कर कितना भी आप यूनियन बना लो, आपको कुछ मिल सकता है? कुछ नहीं महाराज, यूनियनबाजी नहीं चलने वाला है। इसलिए मालिक के, हां, मालिक के अधीनता, यही बुद्धिमत्ता है, और यही अध्यात्म के लिए साधना है। तो देखो, एक तो हो गया मायोपाधिक कारणोपाधि, और यहां लिखते हैं अंतकरण उपाधि कार्य। तो इसी प्रकार से जो जीव है, और वो जीव को आप कैसे अनुभव करते हैं, आप अनुभव कर रहे कि नहीं? अरे आप जीव है कि नहीं, अनुभव कर रहे कि नहीं? ना कि ब्रह्म में बैठ गए? नहीं भैया, इतना जल्दी मत नहीं, ऐसे तथाकथित ब्रह्मवादी बहुत घूम रहे, उनकी दशा हमसे भी बददशा है। इसलिए ऐसे ब्रह्म में बैठ कर कोई फायदा? तो जहां है, तो मैं जीव हूं, अंतकरण उपाधि को लेकर के, कार्योपाधि को लेकर के बैठा हूं, इसकी स्फुरना क्या है? वही लिखते हैं अहम प्रत्ययिना, मैं अहम, अहम का जो अनुरणन। भाई कभी आपने कैसेट वगैरह सुना कि नहीं? मेरे एक छोटा सा, ये गलत भी हो सकता है, आप, मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे कभी हम लोग कैसेट वगैरह चलाते ना, ओम ओम ओम, कितना मेडिटेटिव, अच्छा है। तो एक दिन अचानक मुझे ऐसा हुआ कि यहां भी तो मैं इसका क्यों, ये भी चल रहा है ना, अहम प्रत्यय का जो चल रहा है, मैं कब से चालू हमारा 45 मिनट का कैसेट है, 1.5 घंटा का कैसेट है, ये कैसेट कब से है, कब ये पस होगा? वेदांत पढ़ते पढ़ते तभी कभी पस दबा दो तो थोड़ा दे, फिर चालू हो जाता अपने आप, लेकिन ये कब बंद होगा? तो ज्ञान के बिना तो नारद बंद ही नहीं। ये जो मैं अहम प्रत्यय नहीं, मैं कहां है? कोई कई बार हमने कई प्रश्न कितने लोगों से पूछा, महात्माओं से, भाई ये बोले वही तो ढूंढना है, इसका सेंटर पॉइंट कहां है, सेंटर पॉइंट कहां है? तो यहां कितना सुंदर लिखते हैं, अहम प्रत्ययिना च सृष्टम उत्पादितम। सृष्टम देखिए मूल में है, उसी का अर्थ करते हैं उत्पादितम। कौन कौन उत्पन्न किया? ईश्वरेण और जीवेन उत्पादितम। द्वैतम, द्वैतम शब्द का अर्थ करते हैं जगत। ये जगत को महाराज दोनों ने बना दिए, ईश्वर ने बनाया, और ईश्वर की बनी बनाई से हमने भाई पिताजी कुछ पूर्व जमाने के थे, कैसे बनाया, अब मैं हम लोग सब अपडेट है, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन इधर तोड़ो इधर बनाओ, अपना भी बनाना किया कि नहीं। तो पिता के बनाया से देखना यही ये है कि पिताजी कैसे बनाया, इतने दिन रहे, आप बड़े हो गए तो आप वही अच्छा नहीं लगने लगा, ये होना चाहिए था, ये फैसिलिटी होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बनाओ। तो यही हम लोगों ने बनाया पिता के ऊपर जीव, और फिर उसी में महाराज दुखी हो गए। तो इसीलिए कहते हैं जगत विविच्यते विविच्यते, मूल में है विविच्यते शब्द का अर्थ कर दिया विभज्य प्रदर्शते, दोनों को घाल मिल करके मिक्स करके नहीं, दोनों को अलग करके, इतना ये जो मार्किंग लाइन है ना, ये जरूरी है कि ये सृष्टि ईश्वर और इतना सृष्टि जीव की अपनी है। तो ये दोनों विविक्त हो जाए तो महाराज कहते विविक्त होने से ही आप जो है परमानंद की ओर जाने की दरवाजा खोल दिए। अस्य द्वैत विवेचनस्य काकदंत परीक्षावत् निष्प्रयोजनत्वं बारयति विवेक इति। कहते अस्य, यह जो आप ईश्वर और जीव के सृष्टि जगत को विविच्य विभज्य करके दिखलाने हैं, अस्य द्वैत विवेचनस्य क्या प्रयोजन है, काकदंत परीक्षावत निष्प्रयोजनम, कौवे के दांत जिस प्रकार गिनता कोई नहीं है निष्प्रयोजन है, उसी प्रकार जीव के सृष्टि और ईश्वर के सृष्टि के जो विभाजन है विवेक है, ये सब के सब हमारा निरर्थक है। कहते नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं निरर्थक है, उसी का द्वितीय चरण से व्याख्यान कर रहे हैं, विवेके सति जीवेन हेयो बंध स्फुटि भवे, विवेके सती जीवेश्वर सृष्टयोर द्वैतयोर विवेचने कृते सती जीवेन पूर्वोक्तेन हेयः परित्यज्य बंध बंध हेतुर्द्वैतम स्फुटी भवेत् स्पष्टताम गच्छेत् एतावत् जीवेन हेयम् इति निश्चीयते इत्यर्थ। हाँ, द्वितीय चरण का अर्थ कर रहे विवेके सती, विवेक होने पर क्या होगा, क्यों आप ये बिल्कुल निष्प्रयोजन है निरर्थक है, ऐसा नहीं। अरे भाई विवेक अगर कर लोगे कि जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि दोनों का विविक्त करण अगर हो जाए तो विवेके सती जीव ईश्वर सृष्टयोर तयोर विवेचने, भाई ये जो जगत इसके विवेचन करने कृते सती जीवेन पूर्वोक्तेन, पूर्वोक्तेन मतलब पहले मतलब हाँ पंचकोश विवेक प्रकरण में जो आपको सुनाया गया पूर्वोक्तेन, भाई पंचकोश को अपनाने के लिए बताया कि त्याग करने के लिए बताया, ध्यान रखिएगा कि आपको वेदांत में ना कुछ भी नहीं बोला कि किसको पॉकेट में डालो, एकदम पक्का वेदांत में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि चलो बैग लेके चलते हैं क्या डालने के लिए बोल देगा, कुछ भी नहीं डालने के लिए बोलेगा, बोला कि जो पकड़ के रखे हो गांठ बांध के वो खोलो और फेंको, फेंको मतलब ऐसा फेंको कि उतर देखना नहीं। इसलिए वेदांत अध्ययन करते समय अगर ऐसा लगे कि हमारा बटुआ खाली है, अगर वेदांत पढ़ के बाबा थोड़ा कुछ बोल दे उपाय हमारा बटुआ भर जाए, तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला एकदम पक्का। इसलिए यहां ये बोलेगा कि हाँ इसको त्याग करो इसको छोड़ो, इसको त्याग करो तो फिर, तो पंचकोश को जिसको हमने उठा करके रखा, अपना मान करके रखा, पूर्वोक्त पंचकोश विवेक, उसको उन्होंने पूर्वक त्यागना है। यही त्याग पूर्वोक्तेन हेयः, हेयः शब्द का अर्थ कर दे है परित्यज्यो। क्यों परित्याग करने की बात कर रहे हैं? अरे परित्याग क्यों? क्यों भगवान की उठा के रखो, परित्याग क्यों? कहते नहीं, बंध हेतु मैं, यही बंधन का, भाई बंधन है ना, ये बंधन बंधन बंधन बंधन वेदांती लोग बोल रहे, आप लोग सुने जा रहे, सचमुच हकीकत में बंधन में है? हाँ यही तो गड़बड़, बंधन में है यही हमको पता भी नहीं। देखो आप लोग पहले किसकी आवाज आएगी, नहीं है ना, हम वहां नहीं जा रहे, वो तो वास्तव में है नहीं, वो तो ठीक अल्टीमेट, लेकिन भाई बंधन में अगर नहीं है तो दुख में क्यों पड़े हैं? अगर दुख है इसका मतलब कुछ ना कुछ से, वो काल्पनिक हो माइक हो, बंधन तुम्हारा है। तो उस बंधन को अगर आप अनुभव करते हैं, भाई भूख प्यास जन्म मृत्यु जरा जन्म जौवन आदि ये सब लिमिटेशंस में अपने को फील करते हैं कि नहीं, तो यही बंधन है। तो ये अगर बंधन फील कर रहे हैं तो भाई इस बंधन को काटने की भी कुछ उपाय को देखना। भाई काल्पनिक हो तो कल्पना के द्वारा ही आपको, इसीलिए कहते हैं बंध हेतुर द्वैत स्फुटी भवे, भाई साफ हो जाएगा, स्पष्टताम गच्छेत, भाई किसको त्याग करना है? त्याग त्याग त्याग नहीं, किसको त्याग करना है? कहीं विपरीत विपरीत त्याग तो नहीं हो रहे महाराज जी के? एक बार यहां आने से वो कैसे चलते ना, प्रवचन के पहले 5-7 मिनट आकर के महात्मा लोग आते हैं, तो एक बार ऐसे किसी प्रसंग में बहुत पहले, उस समय हमारे गुरुजी यहां आते थे प्रणव जी, मैं कभी ऐसे आकर बैठा तो चल रहा था, तो उन्होंने बोला सभी तुम लोग भी प्रवचन में बोल रहे थे, तो तुम लोग भी बड़े महापुरुष हो, बड़े त्यागी हो, महात्मा हो, नमस्कार सबको। हमने बोला अरे भक्तों को ऐसे? बोला अरे तुम लोग ईश्वर को छोड़ करके, ये ईश्वर को त्याग कर दिया, कितना बड़ा त्यागी हो, हम संसार को त्याग करना चाहिए तो छोटा है, ईश्वर तो कितना बड़ा है, तुम तो ईश्वर को त्याग कर दिए, इसे तुम लोग भी त्यागी महापुरुष। मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो दृष्टि क्या है महा, तो हम लोग संसार को पकड़े हैं, मतलब कुछ किसी को तो छोड़े है ना, तो भाई उस रूप से उनको छोड़ा, बोले इसलिए तुम लोग भी त्यागी महापुरुष हो, नमन नमन करता। इसलिए भाई त्याज्य क्या है, कहीं बुद्धि में ईश्वर को परमात्मा को परब्रह्म को त्याग तो नहीं कर बैठे? तो वह कहते हैं स्पष्ट हो जाता है कि वह संसार हेय है, वही बंधन का कारण है जीव सृष्टि, इसको समझ लेकर के आप त्याग कर सकते हैं। इसीलिए स्पष्टताम गच्छेत, वो स्पष्ट हो जाता है, एतावत जीवेन हेयम इति, क्या स्पष्ट होता है? कहते यह एतावत एव जीवेन हेयम, ये ही एकमात्र त्याज्य है, परित्यक करना है, कोई संशय कोई नहीं रहेगा, निश्चयते और निश्चय हो जाएगा महाराज, इसीलिए कहते हैं स्पष्टम। भगवत भक्तजन इसीलिए ये पंच आप लोग पहले से शुरू कीजिएगा, क्योंकि स्वामी जी को भी थोड़ा अच्छा रहेगा। मैंने पंचदशी के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा। देखिए पांच प्रकरण, इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया ही होगा, एक उत्कृष्टता देखिए, पांच प्रथम जो पंचक है इसको विवेक पंचक शब्द के द्वारा बोलते हैं, फिर द्वितीय जो पंचक है दीप पंचक, और तृतीय जो पंचक है वह आनंद पंचक। तो इसीलिए देखिए दीप ये विवेक पंचक के द्वारा आपको तत्व विवेक प्रकरण, फिर पंच महाभूत प्रकरण, पंचकोश प्रकरण, द्वैत प्रकरण विवेक द्वैत विवेक प्रकरण, और फिर महावाक्य विवेक प्रकरण। क्या विवेक करना है ये पांच प्रकरण के द्वारा आपको बतला देते हैं। जब आप विवेक में, और इस विवेक प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय मैंने पहले भी निवेदन किया सत्य का, तो विवेक क्या है, विवेक मतलब क्या, सत्य अनृत ये भी विवेक है, प्रकृति हाँ ये भी विवेक है यहां खास करके। तो इस प्रकार का विवेक आप पांच प्रकरण के, आप लोग जो है चतुर्थ विवेक में पहुंच गए। हमको लगता है विवेक हम कंप्लीट कर लेंगे और एक डेढ़ महीने में विवेक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये विवेक का प्रकरण है। फिर दीप प्रकरण, भाई विवेक हो तो कहते प्रदीप का प्रज्वलन होगा, नहीं तो वही सुख और दुख अंधकार और प्रकाश के ही में जीवन जीना पड़ेगा। प्रकृष्ट प्रकाश अगर चाहते हैं तो भाई कहते हैं विवेक में पुष्ट हो जाओ, विवेक में दृढ़ हो जाओ। और उस प्रकार से दीप प्रकरण में देखिए प्रथम दीप क्या है, चित्रदीप पहले आया, चित्रदीप, फिर तृप्ति, फिर कूटस्थ, फिर ध्यान दीप, और फिर नाटक दीप प्रकरण। तो ये जो पांच है इसके द्वारा चित तत्व का, चित मतलब चैतन्य, वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए प्रदीप दीप शब्द को रखा। और जब वो दीप महाराज प्रज्वलित होगा तो फिर आप अंतिम पंचम पांच प्रकरण में आनंद, भाई आनंद तभी मिल सकता है विवेक हो, सत का ज्ञान हो, चित का बोध हो, और फिर आनंद का अनुभूति, और जाकर के तीनों सत चित आनंद तीनों का एक कॉम्पैक्ट। तो ये जो आनंद है ना, तो आनंद में भी देखिए पहले ही क्या क्या आनंद मिलेगा आपको, योगानंद प्रकरण एक, द्वितीय है आत्मानंद, तृतीय है अद्वैतानंद, और विद्यानंद और विषयानंद, ये पांच आनंद को आपको बतलाएगा। उत्कृष्ट सभी आनंद का व्याख्यान करते करते करते करते उसमें भी आपको त्याग करके कौन सा आनंद उत्कृष्ट है, आपका स्वरूप क्या है आनंद। तो देखिए विवेक, दीप और आनंद, ये तीनों का एक पंचदशी महाराज पूरा अगर अध्ययन हो जाए, कहते हैं पढ़ते पढ़ते ही उस पूर्णता को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के चरणों में क्या निवेदन करना है मुझे पता नहीं भाई, विवेक निवेदन भी कठिनाई बहुत है, निवेदन क्या करे बताइए ना, निवेदन क्या करूं भगवान के पास। अब शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, गुरु कृपा आपने थोड़ा सा समझने की प्रयत्न भी करते ठीक है, आप समझने के बाद इतना तो पता लग ही गया कि भाई हेय क्या है और ग्रहण क्या है, हेय क्या है इतना। अब हेय के लिए अब उनके पास बैठ करके आप क्या बोले, छुड़वा दो ऐसा, कोई किसी का कुछ छुड़वाते तो नहीं महाराज, उल्टे ही हम उनके पास बैठ कर, मुझे तो ये बहुत ही उल्टे उनके पास जाकर के और ज्यादा हम दो दो दो, कोई आज तक ऐसा छुड़वाओ छुड़वा ना, ना ना मुझे तो नहीं लगता है। अगर ज्ञान दो, बुद्धि की शुद्धि दो, तो दो तो बुद्धि की शुद्धि वो देगी कि आपकी साधना के द्वारा आपको मिल। तो इसीलिए भाई ये जो विवेक आपको शास्त्र के द्वारा परमात्मा ने बतला दिया, और इतना भी कृपा है कि गुरु परंपरा में आगे हम शास्त्र चिंतन करने बैठे हैं और हम समझ भी पा रहे हैं। समझ पा रहे मतलब तथाकथित समझ करके भी पुनः हम उसी संसार में ही प्रवर्तन कर लेते हैं। तो इसलिए ये हो, ये एक प्रार्थना हो सकती है, भाई हमारी दृढ़ता को आप दे दो, कुछ तो मांगना है, ऐसे अकेला तो चलना बहुत मुश्किल, मेरे लिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत कठिन लगता है, कुछ मांगना है। और क्या मांगना है, सांसारिक तो त्याज्य है, तो इसमें तो कुछ मांगने का चीज है ही नहीं, तो क्या मांगना है भाई, अपने को मैं कर पाऊं आपके जो इशारा है उस पर चल पाऊं ऐसा एक ताकत सामर्थ्य दे दो। इसलिए भगवान से प्रार्थना है, जगदीश्वर आपके सृष्टि को मैं देखूं और आपके सृष्टि पर आश्रित होकर के ही आपको पाऊं। इस प्रकार से भगवान के चरणों में निवेदन करके मैं समाप्त करता हूं। और इसके बाद देखिएगा चार पांच श्लोक के द्वारा यही निश्चय करेगा कि जगत के सृष्टा ईश्वर है और उसी को प्रत्येक ऋक साम जजु अथर्व चारों वेदों से और प्रत्येक उपनिषद से एक एक श्लोक दे दे करके इन्होंने प्रतिपादन किया। ईश्वर से निवेदन है कि भाई हमारे भी ऐसे ही बोध हो। बहुत सुंदर, एक महीना से शुरू किया। जब पहले दिन आया अपना अनुभव, यहां के कुछ वक्त है तो वो मेरे बारे में कुछ विचार रखते थे, आपने बॉम्बे आ गए आप तो काउंट शुरू कर दिए होंगे। और मेरा एक नेचर भी है, मैं कैलेंडर में ना रोज क्रॉस करता हूं आज का दिन, तो बोले कितना क्रॉस होगा, मैं आज ही तो आया। तो पहले दिन एक ऐसा फील, 30 दिन हमको रहना है, तो आज 30वां दिन है ना, तो आज वही बाहुल लाल जी के पास बैठ करके 30वां दिन है, हो गया। एक छोटा सा आनंद चल रहा है कि हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा दुखी हुई आज कि ये 30 दिन हो गया, इस जीवन का 30 साल भी बीत गया, यही तो काउंट ही किए। लेकिन केवल दिनों का ही काउंट कर रहे हैं, अपने उन्नति अपनी शरणागति का कोई काउंट ही नहीं महाराज। इसलिए भगवान से एक प्रार्थना है कि भाई जीवन जितना आपने दिया उसको पूर्णता के साथ हम अनुभव करें, जीवित रह करके आपके पास तक पहुंचने का एक उपाय हम जरूर ढूंढें। हरिओम तत्सत, हरिओम। कल से तो स्वामी धर्मानंद जी महाराज आप लोग के सुपरिचित है, विद्वान मूर्ति है, तो जरूर उनके स्वाध्याय में भी उपस्थित। हरिओम तत्सत, हरिओम हरिओम।